Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δευτέρα και πρώτη ο Μάρτιος. Αυτό εδώ είναι από το soundtrack της ταινίας 1984. Από το ομώνυμο βεβαίως έργο του George Orwell, γραμμένο το 1949 το έργο, το βιβλίο δηλαδή, και γυρισμένη το 1984 την συγκεκριμένη χρονιά. Η ταινία του Michael Radford, αυτό είναι από το soundtrack της ταινίας. Γιατί ξεκινώ με το 1984, ίσως λιγάκι να καταλαβαίνετε για μερικά πραγματάκια που ζούμε. Με απασχολεί πολύ το θέμα του δημόσιου λόγου. Θα μου πεις υπερβάλλεις. Όποιος έχει δει την ταινία και όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο, αυτό το οργουελικό σκηνικό έχει ταυτιστεί πολλές φορές με όσα ζούμε από τότε μέχρι σήμερα και πάντα έχει την απάντηση ότι έλα τώρα, υπερβολές, δεν γίνεται και έτσι. Μόνο που αν σας έλεγα ότι σβήνονται σχόλια στο Facebook, μόνο που αν σας έλεγα ότι η πολιτική ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης ακολουθεί πιστά την πολιτική μιας χύψη κυβέρνησης σε οποιοδήποτε κράτος του κόσμου, δεν θα σας φαινόταν και τόσο περίεργο πια με τα δεδομένα τα σημερινά. Κι όμως συμβαίνει. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες της πρώτης μέρας του μήνα και με πολλές και βαριές ειδήσεις, όπως συμβαίνει συνήθως στις τελευταίες εκπομπές, στις τελευταίες εβδομάδες και ειδικά τις Δευτέρες που έχεις να μαζέψεις ενός ολόκληρου γεμάτου Σαββατοκύριακου ειδήσεις για να τις βάλεις σε μία σειρά. Ξεκινώ από την αρχή. Ποιο είναι το σοβαρότερο θέμα της επικαιρότητας? Η πανδημία ή ο Κουφοντίνας? Και εξηγούμε και παίρνω θέση από την αρχή. Προφανώς η πανδημία. Αλλά υπάρχει και ένας αστερίσκος μικρός. Ένας αστερίσκος που συνδέει τις δύο υποθέσεις, της πανδημίας με του Κουφοντίνα. Και νομίζω ακόμα και όταν είσαι μέσα στην βράση των πραγμάτων, γιατί και τα δύο θέματα βράζουν, οι εξελίξεις με την πανδημία είναι οι χειρότερες που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς μετά από lockdown. Don't let me down. Και βεβαίως και οι εξελίξεις με τον Κουφοντίνα είναι οι χειρότερες δυνατές και περιμένεις από ώρα σε ώρα σε εκείνο το ρημάδι, το refresh που κάνει συνέχεια, μήπως έχει συμβεί κάτι κακό που θα σημάνει και άλλα πράγματα για την ελληνική κοινωνία. Εννοώ ότι είναι ο άνθρωπος ένα βήμα, ο καταδικασμένος τρομοκράτης είναι ο άνθρωπος αυτός, που όμως είναι κρατούμενος και που είναι ένα βήμα πριν από το θάνατο λόγω της απεργίας πείνας στην οποία έχει προχωρήσει. Αλλά σας είπα, το σοβαρότερο θέμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι ο Κουφοντίνας. Υπάρχει μία τάση, υπάρχει μία κυβερνητική τάση να γίνει το σοβαρότερο θέμα ο Κουφοντίνας. Υπάρχει μία διαδρομή όσων έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα που δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση, που δείχνει προς θα βόλευε πολύ ίσως να γίνει το σοβαρότερο ζήτημα ο Κουφοντίνας της ελληνικής κοινωνίας. Ενδεχομένως γιατί είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο από την πανδημία. Δεν θα μπω στον πειρασμό να ξεκινήσω μετά του Δημήτρη Κουφοντίνα. Θα μπω στην σημερινή εκπομπή από το πρώτο θέμα. Και το πρώτο θέμα είναι η πανδημία. Και κρατήστε αυτό τον αστερίσκο όσο συζητάμε, για να δούμε, ο αστερίσκος είναι το πώς συνδέονται το ένα με το άλλο. Για να το δούμε προς το τέλος, και αν συνδέονται, μπορεί και να μην. Αυτό το don't let me down, το μήνυμα απογοητεύσης, θα μπορούσε να πηγαίνει και στον κύριο Χρήστο Ταραντήλη, που από χθες το μεσημέρι δεν είναι πια κυβερνητικός εκπρόσωπος, ούτε δίμηνο δεν κατάφερε να κλείσει. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Άλλον περιμέναμε για παραίτηση, τη Μενδώνη περιμέναμε, ο Ταραντήλης παραιτήθηκε. Συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Οι οικογενειακοί λόγοι, λέει ξαφνικά. Και ξέρεις, η μία εκδοχή είναι να πεις, ρε παιδί μου, κάτι μπορεί να συνέβη στην οικογένειά του, δεν θέλουμε να μπούμε και σε προσωπικά ζητήματα και δεν είναι και δουλειά δική μας προφανώς. Να έχεις την καλή πρόθεση να το πιστέψεις. Κάτι συνέβη στον άνθρωπο και δεν μπορεί. Και πλέον φεύγει. Έλα όμως που το γύρω-γύρω δείχνει ότι η οικογενειακή λόγη. Καταρχάς ο Ταραντήλης εδώ και κάποιες ενημερώσεις είχε φύγει. Δεν ήταν αυτός, ήταν η κυρία Πελώνη, αν θυμάστε. Neptune's kingdom in the ink black drink. Octopus bartenders, you can hear the mermaids sing. That'll teach you all to try and disobey. Από την άλλη, συνήθως αυτά τα θέματα το καλύτερο ρεπορτάζ το έχουν οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχαν κάποια σχολιάκια, κάτι έτσι μπηχτές, ότι δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι μαζί του, ότι και αυτός δεν ήταν και πολύ ικανοποιημένος με το κυβερνητικό επιτελείο, με τον πρωινό καφέ του Μαξίμου. Διότι κοίταξε να δεις, όταν εσύ έχεις βγει και έχεις πει με εκείνα τα κομπιάσματα, θυμάστε ολόκληρη αρχή εκπομπής του αφιέρωσα τότε με τα κομπιάσματα, τα και αντί να πει ο Λιγνάδης έλεγε ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Όταν έχεις βγει όμως και έχεις δώσει τη γραμμή της κυβέρνησης ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους ο άνθρωπος, όπως και ο Ταραντήλης, έτσι και ο Λιγνάδης, για προσωπικούς λόγους είχε παραιτηθεί, άλλους προσωπικούς λόγους προφανώς, δεν συνδέω σε καμία περίπτωση έτσι. Και μετά από μερικές μέρες, αφού ζορίζει το πράγμα και αφού γίνεται ο χαμός, βγαίνει ο Γεραπετρίτης, υπουργός επικρατείας και αυτός, και λέει, μα όχι, εμείς τον παραιτήσαμε, του είχαμε ζητήσει την παραίτηση και δεν το είπαμε δημοσίως για να μην τον εκθέσουμε. Αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός που έδρασε. Μόλις ακούστηκε το πρώτο πράγμα, αμέσως ζητήσαμε την παραίτηση, αλλά είπαμε ότι είναι για προσωπικούς λόγους. Ωραία. Κάτι από τα δύο πρέπει να ισχύει. Αν ισχύει το δεύτερο, αυτό τον καψερό που τον έχεις βάλει μπροστά για να πει για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε, του έχεις, να μην πω ότι του έχεις κάνει την αξιοπιστία. Δηλαδή, αύριο θα ξαναβγεί στους δημοσιογράφους και θα τον πιστέψουν. Ναι. Δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λες ότι τότε σας έλεγε ψέματα, μωρέ. Απλά δεν θέλαμε να εκθέσουμε τον Λιγνάδη και βάλαμε τον Ταραντήλη να τον εκθέσουμε. Και τώρα ο Ταραντίνος τους λέει, τι να σας πω τώρα, ας το διάλειμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν θέλει και λίγη αξιοπρέπεια να διαθέτεις. Λίγη, δεν χρειάζεται πολύ. Δεν μπορείς να τα σηκώσεις και όλα. Υπάρχει και άλλη ανάγνωση, ότι ρε παιδί μου, εδώ πέρα τώρα που χοντραίνει το παιχνίδι και έχεις, παρά τα lockdown, παρά τις απαγορεύσεις, πάλι 1269 νέα κρούσματα, πάλι νεκρούς, πάλι ασφυξία στις ΜΕΘ, και ενώ δεν πιάνει τίποτα και εδώ φαίνεται το πράγμα να ζορίζει αντί να γίνεται πιο εύκολο με την πανδημία, και έχεις και τα του Κουφοντίνα που δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει αύριο και τι μπορεί να σημάνει ο θάνατός του και τι πίεση θα δεχτεί αυτός που θα εκπροσωπεί την κυβέρνηση, εκεί θέλεις κάποιον που να είναι κακό σκυλί. Πώς να σας το πω τώρα, ο Πέτσας είναι, τώρα θα μου πεις, θα μας τον βγάλεις και συμπαθή, ήταν πιο συμπαθής από τον ο Πέτσας, είπα, ο Ταραντήλης, από τον Πέτσα, γιατί είχα το μυαλό μου στον Πέτσα. Ο Ταραντήλης δεν ήταν Πέτσας, ήταν πιο συμπαθής, ήταν λίγο πιο στρογγυλός, ήταν λίγο πιο μιλίχιος, πώς να το πω έτσι. Δεν θέλει τέτοιο τώρα όμως, παιδιά. Τώρα θέλει Πέτσα και πάνω, και ούτε και ο Πέτσας λίγος είναι. Νομίζω ότι ο επόμενος που θα δούμε σε αυτή τη θέση, γιατί η κυρία Πελώνη είναι αναπληρώτρια, ο επόμενος που θα δούμε θα πρέπει να έχει αυτό το χαρακτηριστικό, το να είναι κακό, κακό σκυλί που να δαγκώνει. Οπότε και αυτοί δεν ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Μάλλον λάθος επιλογή. Τον δίνει στεγνά, παιδί μου, το πρώτο θέμα. Όταν λέει την είδηση για την παρέτηση του Ταραντήλη, λέει ότι μάλλον δεν ήταν η καλύτερη επιλογή για αυτή την περίοδο. Γιατί εκεί χρειάζεται, είπαμε. Κρατήστε τώρα όποια εκδοχή θέλετε. Ότι αυτός τσαντίστηκε που τον αδειάσανε με την υπόθεση Λιγνάδη. Ότι και αυτοί δεν ήταν ευχαριστημένοι μαζί του γιατί θέλανε κάτι πιο... έτσι, brutal, να το πω έτσι. Βάλτε και το ενδεχόμενο του ότι μπορεί όντως να υπάρχουν οικογενειακοί λόγοι, ξέρω εγώ, κρατήστε όποια θέλετε από τις τρεις. Πάντως η εικόνα κάπου εκεί, η αλήθεια κάπου εκεί είναι κρυμμένη. Οπότε πάει και ο Ταραντήλης. Και άντε τώρα να βάλεις μπροστά, να ρωτάς, να κάνεις αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις. Πώς γίνεται, βρε παιδί μου, το ρωτώ, το ξαναρωτώ και εγώ εδώ από την εκπομπή αυτή, αλλά δεν είμαι και ο μόνος από ό,τι ξέρω. Πώς γίνεται με τους ίδιους αριθμούς διασωληνωμένων να είναι πάλι ίδιο το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΘ στην Αττική, για παράδειγμα, με αυτό που ήταν το Νοέμβριο, ή με αυτό που ήταν πέρυσι τον Απρίλιο, ας πούμε, που είχε τελειώσει ή ήμασταν κοντά στο να τελειώσει το πρώτο κύμα. Πώς γίνεται με τους ίδιους διασωληνωμένους να είναι ίδιο το ποσοστό και να μην έχει αυξηθεί ο όγκος των κρεβατιών, ώστε να μην φτάνουμε κοντά στα 90-95% αυτά τα δραματικά που ακούμε στις τηλεοπτικές ειδήσεις και όχι μόνο στις τηλεοπτικές. Want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Ναι, το τραγουδάκι έρχεται σε αντίστοιξη. Δεν ξέρω αν μπορούν να μας σώσουν τα τραγούδια. Δεν ξέρω, ή τι να βάλεις τώρα. Τι να βάλεις πραγματικά. Στάχτηκε Μπούρμπερι το ότι εδώ το πράγμα πάει. Άσε τουλάχιστον να είναι αισιόδοξα τα τραγούδια. Ας ακούσουμε λίγο παραπάνω. Somebody came and took your bed, don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry. Be happy. Ναι, με αυτή τη μουσική θα σας διαβάσω αυτή τη λίστα που είναι να σε πιάνει ψυχή σου. Είναι να σε πιάνει ψυχή σου. Η κατάσταση στις μεθ στην Αττική. Αν πηγαίνεις Κρήτη είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αν πηγαίνεις Θεσσαλονίκη ευτυχώς δεν είναι όπως ήταν το Νοέμβριο η Θεσσαλονίκη. Αλλά η Αττική αυτή τη στιγμή, η λίστα αυτή που λέει ότι στα νοσοκομεία υπάρχουν μετρημένες πια μεθ, να μην σας πω στα δάχτυλα των δύο χεριών, κάτω από 10. Κάτω από 10. Για βάλτε τις κάτω να δείτε. Στο Σισμανόγλιο 0. Και οι 14 είναι κατηλημένες. Τουλάχιστον σας δίνω στοιχεία Κυριακής βράδυ. Στο ΚΑΤ από τις 28 υπάρχουν μόλις 9. Οι 19 είναι κατηλημένες. 9. Στο Σωτηρία, 1 από τις 84 είναι διαθέσιμη. Στο Αγία Όλγα, 2. Άρα φτάσαμε τις 11, ξεπεράσαμε το ένα χέρι, να μην κάνω λάθος. Στον Ερυθρό Σταυρό, οι 5 από τις 14 κατηλημένες. Στο Γεννηματάς, οι 12 από τις 16. Στον Ευαγγελισμό, οι 44 από τις 45. Στο Ελπίς, οι 6 από τις 6 κατηλημένες όλες. Στο Νίμιτς το ίδιο. Στο Ασκληπείο, οι 12 από τις 12 κατηλημένες. Στο Αττικό, οι 33 από τις 33 κατηλημένες όλες. Στο Θριάσιο, 17 από 17. Συνολικά, κενές κλίνες στην Αττική, 26, όπως τις μετράω τώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει σε έναν πληθυσμό 5 εκατομμυρίων που κάθε μέρα έχεις. Εχθές είχες 85 εισαγωγές στο Αττικό νοσοκομείο που εφημέρευε. Σε ένα πληθυσμό 5 εκατομμυρίων έχεις 26 κλίνες διαθέσιμες και κάθε μέρα μπαίνουν με κορονοϊό 85 και παραπάνω άνθρωποι. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε ακριβώς. Άντε τώρα, σε αυτή την κατάσταση, εσύ να είσαι ομιλήχιος κυβερνητικός εκπρόσωπος και να χάνεις τα λόγια σου και να μπερδεύεσαι και να μην. Άστο να αναλάβει κάποιος άλλος που δεν θα καταλαβαίνει τίποτα ούτε θα έχει κανενός είδους ευαισθησία. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Και η ερώτηση που έρχεται είναι, κάτσε, φταίει η κυβέρνηση για τον κορονοϊό? Γι' αυτόν καθ' αυτόν τον κορονοϊό δεν φταίει η κυβέρνηση, για να είμαστε σαφείς. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχεις να πεις πάρα πολλά. Γιατί δεν πιάνουν τα ρημάδια τα lockdown? Γιατί δεν αντέχει ο κόσμος? Γιατί δεν ακούει ο κόσμος? Γιατί δεν συμμορφώνεται? Και να σου πρόστιμα, και να παραπάνω πρόστιμα, και να ξανά πρόστιμα, και να ξανά έλεγχη, και να ξανά αυταρχισμός. Γιατί δεν πιάνουν τα ρημάδια τα lockdown, αφού έχεις σε όλη την επικράτεια, αναλόγως με το ποια είναι η κατάσταση, πάρει πολύ δραστικά μέτρα και είσαι ξανά σε κόκκινο συναγερμό? Γιατί δεν πιάνουν τα ρημάδια τα lockdown? Μήπως επειδή στις αστικές μεταφορές ακόμα πηγαίνουν στιβαγμένοι και γιατί δεν έχεις πάρει κανένα μέτρο γι' αυτό? Μήπως γιατί στα εργοστάσια, εκεί που υπάρχει πραγματική δουλειά, που δεν μπορείς να έχεις τηλεεργασία, ακόμα δουλεύουν ο ένας δίπλα στον άλλον και δεν μπορείς εκεί να εφαρμόσεις κανένα άλλο μέτρο ή δεν θέλεις να εφαρμόσεις? Μήπως γιατί δεν αύξησες πραγματικά τις μεθ και τόσο καιρό με παραμύθιαζες ότι να, το ίδρυμα τάδε μας δίνει, το ίδρυμα τάδε μας δίνει, αλλά μας δίνει τα μηχανήματα και τα κρεβάτια, δεν μας δίνει το προσωπικό? Πού είναι το προσωπικό για να έχεις πραγματικές λειτουργούσες μεθ? Σε πολλές περιοχές, και σας μεταφέρω και ρεπορτάζ από την Κρήτη, από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ζητούν να κλείσουν εντελώς τα σχολεία. φοβάται ο κόσμος, δεν πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Διότι ειδικά με το βρετανικό στέλεχος το μεταλλαγμένο φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά και σε παιδιά, και εκεί ακόμα οι ειδικοί, ενώ υπήρχε, θυμάστε την κουβέντα στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων που λέγανε ότι όχι, πρέπει να κλείσουν τα σχολεία κάποιοι, και η Κεραμέως μας έλεγε δεν έχουμε τέτοιες εισηγήσεις, και βγαίνανε στα κανάλια και τα λέγανε ο Καπράβελος και λοιποί, ότι πρέπει να κλείσουν όλα τα σχολεία τώρα. Παρ' όλα αυτά τα σχολεία δεν κλείνουν, τουλάχιστον τα δημοτικά. Κλείνουν μόνο τα λύκεια στις πολύ κόκκινες περιοχές και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν. Και ξαφνικά η Κρήτη έχει, ας πούμε, στο Ηράκλειο μόνο 5 θανάτους σε ένα νοσοκομείο σε ένα βράδυ, που δεν είχε ποτέ σε κανένα κύμα, ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Ούτε με την αύξηση του τουρισμού είχε τέτοια νούμερα, τέτοιες απώλειες. Μέσα σε ένα βράδυ και μέσα σε 2 μέρες έχεις χάσει 7 ανθρώπους. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο είναι αυτό. Μέσα σε 2 μέρες 7 άνθρωποι σε ένα νοσοκομείο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πάντα είναι μειωμένοι οι έλεγχοι. Χθες έγιναν γύρω στους 26.000, ενώ συνήθως κάνουμε πάνω από 35.000 τεστ κάθε μέρα. Για μέρα Κυριακή, ο αριθμός 1.269 που ήταν τα νέα κρούσματα, με λίγα τεστ υπενθυμίζω, γιατί δεν είναι μόνο το πόσα κρούσματα βρίσκεις, είναι και το πόσα τεστ κάνεις. Για τις 26.000 τεστ, τα 1.269 κρούσματα και για μέρα Κυριακή που είναι λιγότερα τα τεστ, είναι κατάσταση Νοεμβρίου, δηλαδή στη φούντωση του δεύτερου κύματος. Εκεί είμαστε ξανά, δυστυχώς, παρόλο που έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί. Κάτι κάνεις λάθος, είναι ξεκάθαρα ότι κάτι κάνεις λάθος, είναι ξεκάθαρο. Ποιο να βάλεις τώρα κυβερνητικό εκπρόσωπο να τα γυρίσει, να τα φέρει από εδώ, να τα πασπατέψει λίγο τα πράγματα, για να μην φανεί ότι κάνεις κάτι λάθος. Μέσος όρος εβδομάδας κρουσμάτων, σας ταλαιπωρώ λίγο με νούμερα, αλλά καμιά φορά και στους αριθμούς κρύβεται η αλήθεια. Μέσος όρος κρουσμάτων για την εβδομάδα που πέρασε ήταν τα 1.630 κρούσματα, κατά μέσο όρο κάθε μέρα. 50% άνοδος σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Και ενώ υποτίθεται ότι περιμένει την παραπάνω εβδομάδα να ξανανοίξει η αγορά, αυτά βγαίνουν και λένε στα κανάλια, γιατί ο Άδωνης πρέπει να υπηρετήσει την αγορά και σε όλη την φιλολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε τηλεοπτικό επίπεδο, είμαστε στο πότε θα ξανανοίξει η αγορά. Αυτό είναι ο καημός ο μεγάλος, να ξανανοίξει η αγορά. Εδώ πεθαίνει ο κόσμος. Και έρχεσαι λοιπόν στο ερώτημα. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, βρε παιδιά, όλα αυτά? Πώς θα περιορίσουμε τις απώλειες για την κυβέρνηση? Ήδη σε κάποιες δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι λίγο πιο κλονισμένο το πράγμα. Τι μπορεί να μας σώσει, να μας βγάλει σε μια άλλη διέξοδο? Τι μπορεί να μας δώσει μια διέξοδο να συζητάμε σε άλλη ατζέντα πια στον δημόσιο λόγο? Μήπως ο Κουφοντίνας? Διάλειμμα για μια μικρή διακοπή και έρχομαι να πούμε και τα υπόλοιπα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Δευτέρα, πρώτη μέρα του Μαρτίου. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Παρά τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, τουλάχιστον στις ευχές μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, να περιμένουμε κάτι καλύτερο. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να βρείτε και εμένα. Δεν έχει πέσει ακόμα, δεν έχει πέσει ακόμα, παρόλο που θα βρείτε αρκετά πράγματα για τον Κουφοντίνα και αρκετές προηγούμενες εκπομπές, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά, γι' αυτό κράτα και μικρό καλάθι. Με βαλκανικούς ρυθμούς μπήκα στο δεύτερο μέρος, γι' αυτήν εδώ τη μικρή γωνιά των Βαλκανίων που έχει τις τελευταίες ημέρες την αγωνία αν θα είναι πραγματικά Δύση, όπως έλεγε ο Καραμαλής, αν θα ανήκει πραγματικά εις την Δύση, όπως έλεγε ο Καραμαλής, ή θα μοιάζει πιο πολύ σε Τουρκία του Ερντογάν που πεθαίνουν οι απεργοί πείνας στα κελιά. Η εκπομπή αποχαιρετά τον Χρήστο Ταραντήλη. Αντίο Χρήστο, όχι, δεν πέθανε, δεν πέθανε. Πέθανε όμως μαζί του η προσπάθεια ή τουλάχιστον η επικοινωνιακή προσπάθεια να φανεί ότι η κυβέρνηση έχει ένα πρόσωπο λίγο πιο διαλογικό, αν θέλετε, με έναν καθηγητή πανεπιστημίου, με έναν άνθρωπο με πολλές περγαμηνές, με μία και ως φυσιογνωμία και εμφανισιακά, αν θέλετε, λίγο πιο smooth, ας το πω έτσι, προσωπικότητα, που όμως από ό,τι φάνηκε ούτε δίμηνο δεν μπορεί να αντέξει. Όχι ο Ταραντήλης, δεν μπορεί να αντέξει η κυβέρνηση σε μια τέτοιου είδους smooth εκπροσώπηση, διότι εκεί αυτό που πέθανε φεύγοντας ο Ταραντήλης είναι η λογική της, του διαλόγου, της συνδιαλλαγής με τις ερωτήσεις, που δεν γίνονται καν ερωτήσεις διαζώσεις στο briefing. Θυμάστε ότι υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και στην ενημέρωση ελαίου κορονοϊού πάντα, και σε κάθε περίπτωση αυτό που τώρα χρειαζόμαστε είναι κάτι σκληρό όταν έχεις τέτοια κατάσταση με την πανδημία, όταν μπορεί να σου σκάσει ίσως από ώρα σε ώρα ένα απίστευτα μεγάλο, απίστευτα έντονο σκηνικό, σχεδόν πολεμικό, όπως προμηνύεται αν υπάρξει άσχημη εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη ζωή του Δημήτρη Κουφοντίνα. Εκεί καταλαβαίνετε ότι δεν χωράνε παιχνίδια και έτσι καταστάσεις που να αφήνουν περιθώρια λαθών. Καλά, βέβαια, εσείς μπορεί να πιστέψετε ότι υπήρχαν και οικογενειακοί λόγοι που έφυγε ο Ταραντήλης. Εντάξει. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη οπτική, ξέχασα να την πω στην αρχή, ότι είναι όντως οικογενειακοί λόγοι, διότι το θέμα είναι μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη. Διάφορα πράγματα που συμβαίνουν και έτσι κι αλλιώς η οικογένεια κάνει κουμάντο, ειδικά στο θέμα του Κουφοντίνα. Οπότε, ναι, όντως είναι. Με αυτή την οπτική μπορεί και να είναι οικογενειακοί οι λόγοι. Στην υπόθεση του Κουφοντίνα θα ξεκινήσω από την υπόθεση του Facebook για να δικαιολογήσω και λίγο καλύτερα γιατί ξεκίνησε αυτή η εκπομπή σήμερα με το soundtrack από το 1984, την ταινία βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του George Orwell. Ίσως να έχετε ακούσει, δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει, τουλάχιστον όσοι είστε χρήστες των κοινωνικών μέσων, ότι το Facebook αποφάσισε, μάλιστα υπάρχει και επίσημη απάντηση από το Facebook στην εφημερίδα Αυγή, ότι ναι, κοιτάξτε να δείτε, τις αναρτήσεις που κρίνουμε ότι προβάλλουν συγκεκριμένες ομάδες ή πρόσωπα ακραία, σας το λέω έτσι με δική μου μετάφραση, υπάρχει ένα ολόκληρο κείμενο που απάντησαν, που απέστειλαν ως απάντηση στην εφημερίδα. Ναι, η ομάδα μας, αυτά δεν ταιριάζουν, δεν συμβαδίζουν με τους όρους της κοινότητας και ναι, η ομάδα μας τα κατεβάζει στην ψύχρα και τέλος. Υπάρχει ένα μικρό ερωτηματάκι, ξέρετε, και νομίζω ότι θα σήκωνε ακόμα και ολόκληρη εκπομπή και εκπομπές επί εκπομπών για το τι γίνεται από εδώ και πέρα και πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά το Facebook, χειρίζεται την δημόσια επικοινωνία, το δημόσιο λόγο και πόσο εξαρτηθήκαμε από αυτό. Θα πάτε να δείτε την σελίδα μου, να ακούσετε την εκπομπή, αν τη χάσετε την ώρα του αέρα θα πάτε να την ακούσετε στη σελίδα μου στο πισωσελίδες.gr, αν δεν την δημοσιεύσω μέσω του προφίλ μου στο Facebook ώστε να κοινοποιηθεί στους τόσους χιλιάδες, ξέρω εγώ, που ακολουθούν ή που είναι, δηλαδή εξαρτώμαστε πια από αυτό για να προβάλλουμε μέχρι και την τελευταία ιδέα μας. Και έδωσε και μια ευκολία πραγματικά, έτσι, γιατί δεν μπορεί κάθε μέρα να πηγαίνει σε 100 σελίδες, ενώ είσαι στο Facebook, έχεις διαλέξει στο timeline σου τι θα περνάει και τα βλέπεις και ό,τι σε ενδιαφέρει πας και το πατάς. Και τώρα έρχεται η δικτατορία του μέσου αυτού, γιατί περί αυτού πρόκειται, και σου λέει, φίλε, θα διαλέγω εγώ τι είναι καλό να δεις. Και μάλιστα υπάρχει και ένα λεπτό σημείο που ίσως δεν έχει αναδειχτεί πολύ και καλό θα είναι να το πούμε, δώστε και τις δικές σας εκτιμήσεις, περιμένω τα σχόλιά σας γι' αυτό. Δεν είναι αλγόριθμος αυτό που κόβει. Αυτό που κόβει είναι άνθρωπος. Και ξέρετε από τι είναι φανερό. Δεν το λένε βεβαίως σαφώς στην απάντησή τους. Αλλά είναι φανερό από το εξής πάρα πολύ απλό χαρακτηριστικό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, το εξής πάρα πολύ απλό γεγονός. Δεν είναι ότι μόλις γράψεις Κουφοντίνας, τσουπ, χτυπάει ο αλγόριθμος και λέει, οπ, Κουφοντίνας έγραψες, κάτω, κατεβαίνει. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Προφανώς ο αλγόριθμος έχει πάρει τη λέξη αυτή, το όνομα αυτό, και στα ελληνικά να το γράψεις και στα αγγλικά, να μην σας πω ότι είναι και πιο πονηρό, και απεργός πείνας να γράψεις τέτοιες μέρες, και απεργός να γράψεις και δέλτα κάπα να γράψεις. Προφανώς δεν είναι και βλάχη στο Facebook, συγγνώμη για τους βλάχους, έτσι η φράση το λέει. Ξέρουν πώς να την κάνουν τη δουλειά. Αλλά προσέξτε, το ένα κομμάτι είναι ο αλγόριθμος. Εκεί που γράφεις το κακό αυτό όνομα, την κακιά λέξη, και τσουπ, σε κάποιον χειριστή βγαίνει, όπ, εδώ παιδιά ο Διονέλης κάτι έγραψε για Κουφοντίνας. Είναι το πρώτο στάδιο. Μετά υπάρχει το δεύτερο στάδιο που προφανώς δεν το κάνει μηχάνημα, το κάνει άνθρωπος. Για να δούμε λοιπόν τι έγραψε για Κουφοντίνας. Να ακουστούν τα δικαιώματα του κρατούμενου και δεν μπορεί στην Ελλάδα να πεθαίνουν άνθρωποι σε κελιά και να γίνουμε όπως η Τουρκία του Ερντογάν και επιτέλους να κάνει πίσω η κυβέρνηση και να εφαρμόσει το δικό της νόμο που ψήφισε, που είναι ήδη φωτογραφικός και που σε κάθε περίπτωση είναι η κυβέρνηση που τα βάζει με τον Κουφοντίνα και όχι το ανάποδο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Όταν τα βάλε ο Κουφοντίνας με το κράτος, τιμωρήθηκε. Και τιμωρήθηκε σκληρά και δίκαια. Άπαπα. Άπαπα. Κομμένο αυτό. Κομμένο, παιδί μου, μην το συζητάς. Ναι, παρόλο που λέει όχι ότι πρέπει να αθωωθεί ξαφνικά, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Παρόλο που δεν αναφέρεται σε προμοτάρισμα τρομοκρατικής ομάδας όπως είναι οι κανόνες του Facebook, παρόλο που εν πάση περιπτώσει μιλάς για τα δικαιώματα ενός κρατουμένου, όχι, το Facebook, δηλαδή αρχικά ο αλγόριθμος και μετά ο χειριστής, με τις εντολές που έχει πάρει προφανώς, θεωρεί ότι αυτού του είδους η φράση, δηλαδή το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα του κρατουμένου Κουφοντίνα, είναι κατακριτέο. Χρακ, μαχαίρι. Και σου λέει μετά, σου έρχεται αυτό το μηνυματάκι που σου λέει ο λογαριασμός σας έχει δεχτεί πάρα πολλούς σοβαρούς περιορισμούς και για 15 μέρες δεν θα μπορείτε να δημοσιεύετε. Prison, but Meryl set me free. No run away, be a fugitive, be a nowhere man. Don't try to fight what you don't get, and you don't get me. You need a way to take me down, λέει εδώ το τραγούδι, αλλά τον έχουν βρει μια χαρά τον τρόπο οι χειριστές με τις εντολές που παίρνουν του Facebook. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Αν τελικά η ανάρτησή σου δεν είναι αυτή που σας περιέγραψα πριν, η φράση ας πούμε που είπα πριν, αλλά είναι η φράση, ακούστε, υπάρχει και αυτή. Αν ο Κουφοντίνας είχε δίκιο, θα έπρεπε να κάνει ένδικα μέσα και να δικαιωθεί στα δικαστήρια. Ή δεν μπορεί το κράτος να εκβιάζεται από τον Κουφοντίνα, και στην ουσία αν θέλει κάποιος να πάρει θέση γι' αυτό, να πάει να πει το κίνημα των ανθρώπων που διαμαρτύρονται, να πάνε να πούνε στον Κουφοντίνα να σταματήσει την απεργία και όχι στο κράτος να τηρήσει τους νόμους. Και άλλα τέτοια πράγματα που λέγονται αυτές τις μέρες. Εντάξει, προφανώς είναι η άλλη άποψη, σεβαστή. Εδώ όμως μιλάμε για το Facebook. Αν γράψεις Κουφοντίνας σε αυτό το πλαίσιο της φράσης, δεν τρέχει τίποτα. Δεν έχει, δηλαδή δεν βγήκε κανείς να πει, παιδιά έγραψα ότι ο Κουφοντίνας έχει άδικο και μου ρίξαν την ανάρτηση επειδή έγραψα Κουφοντίνας. Δεν συμβαίνει αυτό. Πάνω να πει ότι κάποιος διαλέγει Πάει να πει ότι το Facebook αυτή τη στιγμή παίρνει μια πολιτική θέση σε ένα σοβαρότατο πολιτικό ζήτημα της χώρας, παίρνει μια πολιτική θέση και διαλέγει με ποιον είναι, ξεκάθαρα και με κάθε σαφήνεια. Γι' αυτό ξεκίνησε αυτή η εκπομπή με το 1984. Trust with you, Dito, just never play. Got to find your own way. You'll need a way to take me down in sunny boys. I cannot trust with you, Dito, just never play. Got to find your own way. You'll need a way to take me down. Και θα δούμε κι άλλα από ό,τι φαίνεται. Και σίγουρα αυτή η συζήτηση για το πόσο εξαρτηθήκαμε από το Facebook και για το πόσο η πληροφόρησή μας οπωσδήποτε έπρεπε να περάσει μέσα από αυτό το κανάλι και ότι αυτή η ιστορία, αυτό το καθεστώς πια αρχίζει να δείχνει τα όρια του, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Και όχι μόνο για τις υποθέσεις του Κουφοντίνα. Τι να σας πω τώρα για κόλπα, για το πώς εμένα προσωπικά τις τελευταίες ημέρες δεν, ενώ έχω υποστεί περιορισμό στο παρελθόν. Για να σας πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Πριν από πότε ήταν τα γεγονότα στον Λευκό Οίκο, πριν την ορκομοσία του Τραμπ, με τους τύπους αυτούς που πήγαν και εισέβαλαν, όταν λοιπόν δημοσίευσα μια φωτογραφία ενός από αυτούς που έλεγα ότι να, τι είναι αυτοί οι τύποι που μπήκανε, και μόνο που είδαν τη φωτογραφία εκείνου του κυρίου με τα κέρατα, αν θυμάστε, καλή του ώρα, που να είναι τώρα, που είχε ντυθεί μπλεκ με τα κέρατα και είχε εισβάλει. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία και μόνο, παρόλο που εγώ έλεγα εναντίον αυτού και εναντίον και του Λοβέρδου που έλεγε τότε ότι αυτοί μοιάζουν με τους διαδηλωτές, τους αντιμνημονιακούς και το κίνημα της πλατείας και τους αγανακτισμένους. Τέτοια πράγματα έλεγα εγώ, αλλά η φωτογραφία ήταν εκείνου του τύπου. Οπότε την είδε το Facebook και σου λέει, όπου αυτούς εδώ δεν τους προβάλλουμε, και το ρίξε χωρίς καν να ρωτήσει, να κάτσει να διαβάσει τώρα τι λέει ο Διονέλης κλπ. Με το που αυτό τα κάτω. Και εκεί έλεγες, εντάξει παιδιά, καταλαβαίνω ότι ο τύπος αυτός είναι σε μία άλλη κατεύθυνση και περίπου το πήρες και λίγο. Ή όταν έριχναν τον λογαριασμό του Τραμπ, κάποιοι ενδεχομένως και να πανηγυρίσαμε. Όταν είναι δηλαδή στην άλλη πλευρά, όταν αυτό που διατυπώνεται είναι λόγος μίσους, είναι λόγος ακραίας, τουλάχιστον έτσι όπως τον αναγνωρίζουμε, τότε μάλλον δεν μας πείραξε και πολύ. Και ίσως και να ήταν λάθος η τακτική αυτή. Γιατί τώρα που έρχεται από την άλλη μεριά, βλέπεις ότι μετράει αλλιώς. Και τι θέλεις, θα μου πεις όλα ασίδωτα και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μπορεί να μπει έλεγχος, μπορεί να ξέρεις ποιος είναι, τι γράφει, τα ψεύτικα προφίλ, τα fake news, όλα αυτά μπορούν να τα ελέγξουμε. Μάλλον έχουμε χάσει το παιχνίδι σε αυτό. Και όταν το χάνεις το παιχνίδι, προφανώς γυρνάει εις βάρος σου. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για το τι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πώς διαχειρίζεσαι όλη αυτή την κατάσταση και το τι αφήνεις να περάσει και να δημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όχι ότι δεν έχουμε δει και απίστευτα πράγματα και fake news να διακινούνται από εκεί, αλίμονο θα μου πεις, μάλλον αναλόγως και το τι παρέες κάνεις. Μάλλον η πλειονότητα όσων περνούν κάθε μέρα από το timeline σου μπορεί να είναι fake news. Ακούω και μια σοβαρή συζήτηση και νομική συζήτηση, δεν θα πάρω θέση από αυτού, μου φαίνεται τραβηγμένο, αλλά υπάρχει ως κουβέντα, κρατήστε την και αυτή στην άκρη, ότι ξέρεις κάτι φίλε, όποιος θέλει να έχει λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook για παράδειγμα, θα πρέπει να υποχρεωθεί το Facebook να έχεις δώσει μια ταυτότητα, ένα στοιχείο, πώς έγινε με τα κινητά, θυμάστε? Κάποτε είχαμε κινητό, καθένας ό,τι γούσταρε. Τώρα πρέπει να δώσεις μια ταυτότητα για να πάρεις έναν αριθμό κινητού. Έτσι ακριβώς, για να έχεις ένα προφίλ, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς και ποιος είσαι, άσε που από την IP φαίνεται. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι λύση αυτό, δεν ξέρω, γιατί στο κάτω-κάτω ποιος θέλει να εγκληματίσει και τα κινητά τα κάναμε ταυτοποιημένα και τελικά όλοι οι απατεώνες με πακιστανικά κινητά δουλεύουν και μπορείς μια χαρά να το βρεις, άμα θες να κάνεις την ποινιά θα την κάνεις. Οπότε μάλλον κάπου αλλού πρέπει να είναι ο έλεγχος. Δεν ξέρω, το κρατώ μέχρι εδώ και το σταματώ μέχρι εδώ, γιατί τώρα είμαστε στη βράση, κακώς και τόση ώρα της εκπομπής ίσως παίρνω για αυτό το θέμα, γιατί τώρα είμαστε στη βράση, στην ουσία του ζητήματος, του αν θα ζήσει ή θα πεθάνει ο Κουφοντίνας. Το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει ένας απεργός πείνας στα χέρια του κράτους και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και μάλλον το Facebook είναι δίπλα, παράπλευρη ιστορία, παράπλευρη απώλεια, θα έχουμε να συζητάμε πολύ. Αλλά τώρα προέχει η ζωή του ανθρώπου. Cromiri col padrone, cromiri col padrone, la libertà non viene perché non c'è l'unione. Cromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Το θέμα του πώς θα διαχειριστεί το κράτος στην υπόθεση Κουφοντίνα πλέον αρχίζει να πληγώνει πολύ βαθιά τη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται να μην βγαίνει ο υπολογισμός αυτός που σας έλεγα και στην αρχή, ο αστερίσκος που έβαλα από την αρχή. Μήπως ο Κουφοντίνας είναι λύση για να μην συζητάμε για την πανδημία, για να μην συζητάμε για την οικονομική κρίση που έρχεται μετά την πανδημία, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει, και είναι πιο εύκολο να λέμε εμείς οι νομοταγείς πολίτες και εσείς οι τρομοκράτες απέναντι και να την πάμε εκεί την κουβέντα. Έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι σε αρχική, σε πρώτη ανάγνωση, ναι, έτσι συμβαίνει, έτσι είναι ο υπολογισμός, είναι ξεκάθαρο ότι είναι έτσι ο υπολογισμός από το Μαξίμου, αλλά σε δεύτερη ανάγνωση, όταν βλέπεις τις αντιδράσεις, όταν βλέπεις την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όταν βλέπεις την Ένωση Εισαγγελέων, χίλιους και περισσότερους δικηγόρους, όταν βλέπεις τα στελέχη τα ίδια της Νέας Δημοκρατίας, Κουμουτσάκος, Πιλιοτόπουλος, γενικώς μια συζήτηση συγγενής του Παύλου Μπακογιάννη, για παράδειγμα. Θα σας πω συγκεκριμένη ανάρτηση που έχει να κάνει με αυτό. Όταν βλέπεις τα νομικά επιχειρήματα και από την Γιάννα Κούρτοβικ, η οποία βάζει ζητήματα και απαντά σε εκείνο το αν ήθελε να αλλάξει, να μην γίνει μεταγωγή του και αν ήθελε να δικαιωθεί, να μην έκανε απεργία πείνας, να πήγαινε στα δικαστήρια και να κάνει ένδικα μέσα. Και σε αυτό δόθηκαν απαντήσεις ακόμα. Και στην αντιπαράθεση μεταξύ Τσίπρα Μητσοτάκη μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις ανακοινώσεις και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του Μαξίμου, πάλι χάνεται η ουσία, πάλι χάνεται η ουσία των ετοιμάτων και του τι ακριβώς διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Και συζητάμε για το ποιος υποστηρίζει τρομοκράτες και, και για το σύνθημα που ακούστηκε στο Σύνταγμα, ότι όταν θα μπουν οι αντάρτες στην Αθήνα, την πλατεία Συντάγματος θα τη λένε πλατεία Κουφοντίνα, κάτι τέτοιο. Ανόητο και αυτό, επιτρέψτε μου, ανόητο σύνθημα και αυτό. Αλλά δείτε τι ωραία αφορμή δίνει για να μην συζητήσεις τελικά για το θέμα. Ο συνήγορος του πολίτη βάζει ζήτημα για τα χαρτιά που δεν έχουν δοθεί της μεταγωγής, αυτής της μεταγωγής που είναι αόρατης. Τα έχουμε πει τόσες φορές ξανά και ξανά και ξανά. Στην ουσία του ζητήματος είναι συντριπτικά περισσότερες οι φωνές και συντριπτικά παραπάνω τα στοιχεία που δείχνουν ότι εδώ αδικεί το κράτος. Δεν αδικεί ο Κουφοντίνας. Αδικεί το κράτος τον Κουφοντίνα. Ξεκάθαρα. Όσο και αν δεν μας αρέσει αυτό. Όσο και αν δεν μας αρέσει, όσο και αν αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση για το ότι ηρωοποιείται ένας τρομοκράτης, ένας δολοφόνος 11 ανθρώπων, ναι, όλα αυτά είναι ο Κουφοντίνας, αλλά για όλα αυτά που είναι έχει και μια ποινή 11 φορές ισόβια και ακόμα 25 χρόνια, αυτή ήταν η απόφαση του δικαστηρίου. Και τώρα δεν συζητάμε για την ανέρεση αυτής της απόφασης, τώρα συζητάμε για το αίτημά του σε σχέση με τις μεταγωγές. που τα στοιχεία, ξαναλέω, είναι συντριπτικά, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είναι συντριπτικά υπέρ του. Baby's got a brand new car, drives it everywhere and far. Wherever she goes, boy, she smiles, and I'm not sure if I like that smile. That cat. Υπάρχει μία ανάρτηση που είναι πολύ περίεργη και που βάζει μερικές δεύτερες σκέψεις σε όλη αυτή τη συζήτηση. Και θα σταθώ σε αυτό προς το κλείσιμο, γιατί τα υπόλοιπα δεδομένα νομίζω γενικά είναι γνωστά. Υπάρχει μία ανάρτηση του Σπύρου Δημητριάδη. Ο Σπύρος Δημητριάδης είναι ένας άνθρωπος όχι τυχαίος. Είναι σύζυγος της Κατερίνας Μητσοτάκη. Είναι πρώην σύζυγος, έχουν χωρίσει. Είναι ο πρώην σύζυγος της Κατερίνας Μητσοτάκη. Η Κατερίνα Μητσοτάκη είναι η τρίτη από τις αδελφές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι η πιο αφανής σε ό,τι αφορά. Στα Χανιά ασχολείται κυρίως με την προώθηση των περιπατητικών διαδρομών στα Λευκά Όρη, στη μνήμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εντάξει. Η άλλη είναι η Ντόρα φυσικά, και η άλλη είναι η Αλεξάνδρα, που έχει μπει τώρα υπεύθυνη για να μας πείσει ότι είναι καλές οι ανεμογεννήτριες, να σας θυμίσω έτσι. Και ο τέταρτος και καλύτερος είναι ο Κυριάκος. Λοιπόν, ο Σπύρος Δημητριάδης ήταν με τον Παύλο Μπακογιάννη, είχαν παντρευτεί δύο αδερφές, ήταν μπατσανάκηδες, για να το πω έτσι όπως το λένε στο χωριό μου. Ήταν φίλος του Παύλου Μπακογιάννη και κάνει μία ανάρτηση και λέει ότι εγώ σήκωσα τη σωρό του Μπακογιάννη στους ώμους, πόνεσα, αλλά συνεργός σε φόνο, κύριε Μητσοτάκη, δεν θα γίνω. Έστω και τώρα κάντε κάτι. Το δεν είναι με κεφαλαία. Αυτό μόνο, σε εισαγωγικά. Κρατήστε και άλλη μια σημαντική πληροφορία. Αυτός ο κύριος Σπύρος Δημητριάδης έχει ένα γιο, ο οποίος λέγεται Γρηγόρης Δημητριάδης. Και ο οποίος Γρηγόρης Δημητριάδης τυχαίνει να είναι τώρα ο διευθυντής του γραφείου του Μητσοτάκη, ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, στην οικογένεια μένει το σύστημα εξουσίας, δεν φεύγει μακριά από εκεί. Αλλά ο πατέρας του ανθρώπου που είναι ο πιο στενός συνεργάτης του Μητσοτάκη, να του λέει, εγώ δεν θα γίνω συνεργός σε φόνο, δεν είναι λίγο περίεργο? Λοιπόν, όσο προχωράει η εκπομπή και σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, τόσο πιο πολύ πιστεύω ότι ήταν όντως οικογενειακοί οι λόγοι που παραιτήθηκε ο Ταραντήλης. Αλλά με αυτή την έννοια της οικογένειας Μητσοτάκη. Υπάρχει και άλλη ανάγνωση σε αυτό, γιατί όπως ξέρετε τα θύματα του Κουφοντίνα, οι συγγενείς των θυμάτων, της τρομοκρατίας συνολικά, όχι μόνο του Κουφοντίνα, έβγαλαν μία ανακοίνωση, ανυπόγραφη φυσικά, διακινήθηκε μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η οποία καλούσε τον ίδιο τον Δημήτρη Κουφοντίνα να σταματήσει την απεργία πείνας, στην ουσία δηλαδή ήταν στην κυβερνητική γραμμή, και να πάει να διεκδικήσει το δίκιο του στα δικαστήρια. Και χωρίς από κάτω να έχει ούτε μία υπογραφή. Περίεργο. Θα μου πεις, δεν τους πιστεύεις ότι λένε αυτά? Ακόμα και ένας ή δύο να είναι για να είναι συγγενείς σε πληθυντικό αριθμό. Δεν τους πιστεύεις? Τους πιστεύω. Εντάξει, αλλά υπάρχουν και άλλοι συγγενείς. Και αφού εκεί δεν έχει υπογραφές, εγώ θα προτιμήσω τις υπογραφές των συγγενών, τις δηλώσεις των συγγενών που βάλαν την υπογραφή τους, όπως είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως είναι ο Κώστας Μπακογιάννης και όπως είναι και ο κύριος Δημητριάδης που σας έλεγα νωρίτερα, που ήταν ο πιο σκληρός από όλους. Στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις μιλάμε τώρα για την αδερφή και τον ανιψιό του Πρωθυπουργού που οδηγεί στο θάνατο τον Κουφοντίνα, του είπανε σε βάσου τον νόμο, έστω και αν ήταν λίγο συγκεκαλυμμένο και κρυμμένο μέσα στο πνεύμα της δήλωσης, αλλά ήταν σαφές ότι του λένε σε βάσου τον νόμο. Και επιτέλους σταμάτα. Και εγώ λέω ότι αν το σκεφτείς λίγο πιο πονηρά, μπορεί πάλι στο κομμάτι της οικογένειας Μητσοτάκη να παίζονται πάρα πολλά. Ναι, στο βάθος υπάρχει ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος είναι δήμαρχος Αθηναίων και ο οποίος ενδεχομένως μετά να είναι ένας αντίπαλος πόλος όταν και εφόσον έρθει η ώρα του, και άρα μπορεί να χτίζεται από τώρα ένα πιο στρογγυλό, πιο κυβερνητικό, πιο, πώς να σας το πω, πιο διαλογικό προφίλ, πιο κοντά στην κοινή λογική, πιο διαλλακτικό, αυτή είναι η σωστή λέξη, αυτή τη λέξη έψαχνα, ένα πιο διαλλακτικό προφίλ και ως θύμα τρομοκρατίας και ο ίδιος. Και άρα λοιπόν όλο αυτό το γύρω-γύρω το οικογενειακό και του πρώην συζύγου της Κατερίνας Μητσοτάκη και της Ντόρας και του Κώστα Μπακογιάννη και του διευθυντή του γραφείου τύπου, του πρωθυπουργικού γραφείου, συγγνώμη, του πρωθυπουργού, δεν ξέρω, δεν σημαίνει ότι επειδή τα από πατέρας ισχύουν και για το γιο, αλλά κάτι δεν μ' αρέσει σε όλη αυτή την εικόνα. Κάπου μπορεί να έχεις και, δηλαδή το ένα είναι το ανθρωπιστικό, ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι νοιάστηκαν για τον Κουφοντίνα και λένε ότι εδώ παιδιά πάμε να κάνουμε πατάτα, ειδικά αν πεθάνει. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να έχουν και άλλα πράγματα στο μυαλό τους για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πεις τώρα, πας εσύ να μπεις μέσα στο μυαλό της οικογένειας Μητσοτάκη και μόνο αυτό είναι ύβρις ως προσπάθεια. Δεν ξέρω, εγώ σας έβαλα τα δεδομένα, σας είπα τα δεδομένα έτσι όπως τουλάχιστον τα κατεβάζει το δικό μου το μυαλουδάκι. Μπορεί να υπάρχουν άλλες 150.000 εξηγήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει. Το μείζον όμως, επαναλαμβάνω και με αυτό θα κλείσω, το μείζον είναι ότι ένας άνθρωπος είναι στα πρόθυρα του θανάτου. Για οποιονδήποτε λόγο, για οποιονδήποτε συσχετισμό με οποιαδήποτε οικογενειακά παιχνίδια, ό,τι και να συμβαίνει, υπάρχει ένας άνθρωπος στα χέρια του κράτους. Ναι, υπάρχει ένας τρομοκράτης, αν θέλετε, στα χέρια του κράτους, που όμως αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να πεθάνει και να είναι μετά απρόβλεπτες οι εξελίξεις. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιες. Ελπίζω ότι και την τελευταία ώρα, όπως το λέει εδώ ο Σπύρος Δημητριάδης, έστω και τώρα κάνε κάτι, έστω και τώρα θα κάνουν κάτι. Σας χαιρετώ προς το παρόν. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια. Να προσέχετε γενικώς εκεί έξω.